Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Bu akşamki programımızda birkaç hafta önce konuşmaya başladığımız telif hakları konusu üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Konuğum yine geçen sefer bu konudaki sohbetine doyamadığımız avukat ve yazar Deniz Akalın. Tekrar hoş geldin Deniz. Hoş bulduk Funda. Çok teşekkür ederim tekrar konuk olarak katıldığın için. Evet, bu konu hepimiz için, kültür sanat alanındaki herkes için çok önemli ve çoğu insanın da yani sanatçının, eser sahibinin az bildiği, haklarını savunmak konusunda eksik kaldığı bir konu. O nedenle de çok önemsiyoruz. Geçen sefer özellikle edebiyat eserleri alanında bir eserin korunması için neler yapmak gerektiği, tescillenmesi için neler yapmak gerektiği konularına değinerek başlamıştık. En sonda eser sahipliğinin ne zaman bittiği, hak sahipliğinin ne zaman bittiğine değinmiştik. Türkiye'de özellikle eser sahibi öldükten sonra 70 sene sonra eserin anonimleştiği konusuna değinmiştim. Bazı ülkelerde 50 yıl olduğunu söylemiştim bunun. Süremiz dolduğu için oradan devam edememiştim ama orada sormak istediğim bir iki şey var. Örneğin ülkeler arası süre farklılıkları olması şöyle bir duruma yol açmaz mı? Yani açıyor olsa gerçi herkes bunu kullanırdı ama diyelim ki Avrupa'da bir ülkede işte Küçük Prens'in kullanım hakları 50 yılda doldu. Türkiye'den bir yayın evi orada bir şube açıp orada eseri basıp Türkçe olarak Türkiye'de de bir şekilde ithalat şeklinde satışını sağlar mı? Böyle şeyler olabilir mi? Olabiliyor mu? Genellikle karşılaştığımız bir durum değil. Açıkçası zor da bir soru. Evet olabilir tabii ki de ama süreler bakımından ülkeler arasında çok da büyük farklar yok. Tüm dünya geneline baktığımızda yaşam süresi ve yaşamdan sonra 70 yıl ya da 50 yıl gibi süreler söz konusu. Anonim hale geldikten sonra işleme hakkı içinde herhangi bir başvuruya gerek bulunmuyor. Dolayısıyla herhangi bir yayın evi evet kendi çizimleriyle ya da yoksa çizimi tekrar yayınlayabiliyor. Yani şöyle olabiliyor, bir kere bu süre konusunda herhalde arada o kadar fark olmaması böyle bir dediğim gibi benim komplo teorisi olarak söylediğim gibi bir şey yapmaya değecek bir durum oluşturmuyor. Bizim Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası Bern Sözleşmesi de var bu konuda. Dolayısıyla o konuda bir birlikte söz konusu. Hı hı. Diyelim ki hak sahipliği doldu burada 70 sene sonra. Ben bir yayın evi olarak veya bir müzisyen olarak veya bir yapımcı, yazar neyse bir eseri kullanmaya karar verdim. Peki orijinal haliyle mi kullanmak zorundayım yoksa istediğim gibi eğip bükebilir miyim? Örneğin Beethoven'ın bir eserini alıp aralara kendi melodilerimi serpiştirerek yeni bir beste oluşturabilir miyim? Veya Küçük Prens hikayesini alıp kendi istediğim farklı resimlerle kitap haline getirebilir miyim? Veya hikayenin sonunu değiştirebilir miyim? Yeni beste oluşturma konusunda evet herhangi bir engel yok. Bu da bir işleme hakkı olarak değerlendirilmeli. Hikayenin sonunun değiştirilmesi konusunda da herhangi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yine mesela Pamuk Prenses, Rapunzel ile ilgili çok değişik versiyonların da olduğunu zaten ben bir anne olarak da bu alanda çalışmaya çalışan bir insan olarak da görüyorum. Bunlarda da ilgili işleme olduğu için ve haklar da dolduğu, hak süreleri de dolduğu için herhangi bir engel yok. Ama bunun bir sınırı var. Bunu bir önceki programımızda da konuşmuştuk. Hiçbir zaman için manevi hakların ihlal edilmesi söz konusu olamaz. Asıl eser sahibinin belirtilmesi, hangi şeyden, kaynaktan alıntılama yapıldığının belirtilmesi gerekir. Asıl eser sahibinin belirtilmesi gerekir. Ya da neye dayanarak, hangi esere dayanarak yapıldığının belirtilmesi gerekir ve sulandırılmaması gerekir. Yani sulandırma tabiri aslında fikri mülkiyet açısından kullanılan değil, daha çok markalar bakımından, snayaklar bakımından kullanılan teknik bir tabirdir. Fakat yine de manevi niteliğine zarar verecek, işte aşağılayıcı, küçük düşürücü, onur kırıcı, zedeleyici nitelikte kullanımlar yapılmaması şeklinde teamüller de vardır. Ve peki, bunun bu ihlallerin olması durumunda manevi hak sahiplerinin mirasçılar mı oluyor? engel değil efendim. Mirasçılar mı olmuş oluyor o zaman? Mirasçılar oluyor, evet. Anladım. Aslında bu senin de herhalde çok araştırdığın bir konu. Çünkü sen de klasik masallardaki prensesleri kendi eserinde Kahraman Prensesler kitabında kullandığın için yani bunun doğruluğunu yanlışını bir avukat olarak çokça araştırdın. O da aslında bu sorduğum soruya benzer bir şey. Yani oradaki kahramanları alıp yeni bir hikayede kullanmak. Tabii, bunda tabii, bir sakınca. Kesinlikle. Olmuş olmuyor. Burada çeviri konusuna da yeniden gelmek istiyorum. Geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Diyelim ki yine klasik masallardan, yüzyıllar önce yazılmış bir klasik eseri aldım. Bu eseri kullanabiliyorum ben. Fakat çevirisi diyelim ki görece daha az bir zaman önce, 30-40 yıl önce yapılmış. Aynı çeviriyi kullanabilmem mümkün mü? Bunun için yine çevirmenden mi izin almak gerekiyor yoksa İlk yayınlayan yayıncısından veya o çevirmeni yayınlayan yayıncısından mı? Biraz tekrar olmuş olacak geçen haftanın. Doğru. Şöyle işleme eserler bakımından daima asıl esere bağlı olarak yaratılan yeni bir eser olduğunu söylemiştik. Kanun bize bu tanımı veriyor. Dolayısıyla eğer ki hak süresi, koruma süresi dolmuş olan eserin orijinali kullanılacaksa o bakımdan yeni bir çeviri yapılması söz konusuysa, o gündemdeyse o durumda izin alınmasına gerek yok. Ama 30-40 yıl önce diyoruz, bu bizim kanunumuzda belirtilen süreden daha az bir süre ve çeviri de bir eser, yeni bir eser olarak değerlendirildiği için evet, o durumda biz çeviri eserleri kullanacaksak ve oradan bir uyarlama, tiyatro, sinema vesaire bir uyarlama yapacaksak evet, çevirmenden aynı prosedürlerle izin alınması gerekir. Biraz da sinema eserleriyle ilgili sormak istiyorum. Önceden diyelim ki yayınlanmış bir sinema eseri var. Bunun tekrar gösterimini yapmak için izin almak gerekir mi? Gerekiyorsa kimden izin almak gerekiyor? Sinema eserleri konusunda hak takibi yapan meslek birlikleri var mı? Yoksa doğrudan eser sahibinden mi izin almak gerekiyor? Bir de sinema eseri dediğimizde eser sahibi kimdir? Evet, sinema eseri dediğimizde eser sahibi birden fazla kişi. Çokça, evet. Bir filmin etkinlikte gösterilmesi öncelikle o filme ilişkin temsil hakkının kullanılması anlamına geliyor. Dolayısıyla film üzerinde hak sahibi olan kişilerden ki bu kişiler genellikle yapımcı firmalar oluyor. Görsel sanat yönetmeni, yönetmen de dahil, senaryo yazarının birlikte hak sahipliği de söz konusu olabiliyor. Ama uygulamada bizim gördüğümüz, en çok karşılaştığımız şey yapımcı firmaların bu hakları devraldığı. Dolayısıyla bu firmalara ya da bu firmaların üyesi oldukları meslek birlikleriyle irtibata geçerek gerekli izinler alınıyor. Meslek birliği sormuştun. Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği var. SESAM olarak geçen. 1987 yılında yanlış hatırlamıyorsam başlamıştı faaliyetine. Yarı resmi bir meslek birliği olarak. SEYAP var sanırım. SEYAP da ona muadil sanırım, değil mi? Evet, evet. Bir nokta var bu konuyla önemli. Eğer ki herhangi bir şekilde ticari amaç güdülmeden eğitim öğretim amacıyla kullanılması durumu söz konusu olursa bazı sinema eserlerinin o durumda herhangi bir izne gerek kalmıyor. Tabii ticari amaç kavramını da biraz açmak gerekir burada. Özel okullar, devlet okulları gibi belki bir ayrım yapılabilir. Ama çoğunlukla eğer ki amaç eğitim öğretimse, gerçekten şu örnek geliyor aklıma. Turgut Özakman'ın Cumhuriyet filmi. Eğer ki Kurtuluş Savaşı ile ilgili ya da Cumhuriyet'in kurulmasıyla ilgili çocukların görsel olarak hafızalarına kazınmasının eğitim öğretim amacında daha faydalı olacağı düşünülüyorsa, bu filmin gösterilmesi, belli bir kısmının gösterilmesi konusunda izin alınması örneğin gerekli bulunmamaktadır. Peki sen şimdi öyle söyleyince benim de aklıma geldi. Ben de bir vakıf üniversitesinde iletişim fakültesinde ders verdiğim için bizde de sinema bölümü var. Yani sadece dediğin gibi Cumhuriyet değil ama yani sinema bölümü olduğu için o herhangi bir filmin öğrencilere gösterilmesi. Tabii, çekim yöntemi vesaire. Evet, bu konuda derste gösterilmesi veya birkaç sınıfın birleştirilip daha geniş kapsamlı gösterilmesi için üniversitede eğitim amaçlı olarak izin alması gerekir mi okulun? Vakıf üniversitesi diyor. Aslında evet. Somut duruma bakmak gerekir. İhlal durumu olup olmamasını değerlendirmek gerekir. Yani sadece eğitim öğretti, kanun bize şunu söylüyor, o çerçevede yanıtlamam daha doğru olur sanırım. Sadece amaç eğitim öğretimse ve buradan elde edilen, yani o yöntem bakımından bilet kesmediğinize göre öğrencilere diyelim, herhangi bir biletlendirme, fiyatlandırma söz konusu olmadığı için evet yapılabilir diyebiliriz. Yani şey biraz hani dolaylı yoldan okul paralı olduğu için belki dolaylı yoldan eğitime, evet eğitime ama ticaretine de katkı aynen sağlıyor. O konuda aynen çekincem var. Evet, çünkü bu müzik alanında yine ben müzik alanından örnek vereceğim. Mesela MSG demiştik geçen programımızda telif topluyor sanat eser sahipleri adına. İşte doğru. Müyor bir vardır müzik yorumcuları adına telif doğru. toplar ve bunlar bu telifleri kafeler... işte jimlerden kuaför salonlarından filan topluyorlar. Aslında benzer bir örnek. Bu kişiler direkt bu müziğin dinlenmesi için bir para kazanmıyorlar ama orada da temel kural şu: bu müziğin orada çalınması ticaretlerine bir katkı sağlıyorsa telif ödeyecekler. Yani dolaylı bir katkı sağlıyorsa telif ödeyecekler gibi bir durum var. O yüzden hani bu üniversitede film gösterilmesi de birazcık yine iki türlü de düşünülebilecek bir şey herhalde. Yani bence kesinlikle eğitim amaçlı bence kullanılabilir ama. Eserleri bakımından verdiğin örnek çok çok doğru bir örnek. MESAM'ın da MSG'nin de hukuki olarak zaten en yoğun olarak uğraştıkları problemin bu olduğunu da söylemek evet. Çok doğru olur. Mahkemelik olabiliyorlar kafelerle vesaire. İşte biz Çok kendimiz çok için çalıyorduk doğru, da doğru, vesaire evet. gibi. Öyle karışık durumlar var. Peki diyelim ki herhangi bir eseri izin alarak kullanmak istiyoruz. Bu eser sahiplerine ulaşabileceğimiz, herkese açık, kolayca ulaşabileceğimiz bir veri tabanı var mıdır? Şöyle yine mesela MSG gibi müzik meslek birliklerinin repertuar kayıtlarını içeren bir veri tabanı bulunuyor. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nce uygulanan kayıt, tescil, bandrol gibi işlemlere tabi eserlerin de bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı bulunuyor. Bu veri tabanı eser veri tabanı olarak da geçiyor. Telif Hakları Go.tr alanı üzerinden erişilmesi mümkündür. Tabii bu veri tabanlarının işlevi sadece bilgilendirmedir. Dolayısıyla resmi işlemlerde hak sahipliğinin kanıtı olma özelliğini taşımıyor. Fikir ve sanat eseri envanterinin oluşturulması açısından önemli bir adımdır. Herkese açık mıdır? Evet, bunlar herkese açıktır. Ve izin alınması da gerekir. Zaten onu daha önce de belirtmiştik. Diyelim ki ben kullanmak istediğim eserle ilgili eser sahibine ulaşamadım. Yani belki tespit ettim ama ulaşamadım ya da tespit edemedim. Bu durumda ne yapmalıyım bu eseri kullanmak için? Kültür Bakanlığı'na bildirsem, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne bildirsem bunu, Kültür Bakanlığı'nın eserin kullanımına izin verme gibi bir yetkisi var mıdır? Veya bu konuda beni yönlendirebilir mi? Şöyle, eser sahiplerine ait mali haklar bahsetmiştik. Bunlar nedir? İşleme, çoğaltma, yayma, umumi iletim ve başkaca diğer haklar. Evet, mutlaka bunlar için eser sahibinden, ölmüşse eser sahibi mirasçılarından izin alması zorunludur. Ama ulaşılamaması halinde kesinlikle eserin kullanımı amacıyla bakanlık tarafından gıyabında eser sahibinin izin verilmesi mümkün değildir. O nedenle bu yolu asla tavsiye etmem. Boşuna böyle bir şey. O zaman ben kullanayım, basayım, ne gelirse başıma, çok büyük bir risk, kumar diyebiliriz. Evet, mutlaka ulaşmak gerekiyor. Biraz da dijital dünyadaki telif ihlallerinden bahsedelim istiyorum. Çünkü dijital dünyada konular iyice karmaşıklaştı. Herkese açılan bir içerik üretimi ortamı söz konusu. En basitinden başlayalım. Sosyal medyada internetten bulduğum herhangi bir fotoğrafı izinsiz paylaşabilir miyim? Fotoğrafın ne olduğuna olur. Bağlı. Bunu da iki yönlü değerlendirmek gerekiyor aslında. Birincisi, bu paylaşılan fotoğraflar eser niteliğinde mi değil mi? Eser niteliğindeyse eğer, yani diyelim amatör ya da profesyonel bir şekilde grafik tasarım yapıyorsun ya da fotoğrafçılık yapıyorsun ve eser dediğimiz şey sahibinin hususiyetini taşımalı, yani sahibinin özelliğini taşımalıdır. Senin yaptığın çalışmada da bu vardır ama bu çektiğin fotoğraf bir doğa fotoğrafı olduğunu varsayalım. Bir anda herkes tarafından paylaşılmaya başladı ve yapılan paylaşımların da hiçbiri alıntılama yapmıyor. Şeyine sahip değilse, notuna sahip değilse, evet bunun için bir ihlal diyebiliriz. Hı-hı. Ama anonim bir fotoğraf paylaşıyorsundur ya da herkes tarafından Ortaköy Camii'nin fotoğrafını çekmişsindir. Herkes tarafından çekilebilecek bir açıdan o durumda Hı-hı. başkasının paylaşması durumunda bunun için herhangi bir hukuki açıdan ihlal vardır dememiz söz konusu olmaz. Bir de kişilik haklarına bağlı olanlar diye de sınıflandırma yapabiliriz. Ya da kişisel veri içeren, niteliği içeren paylaşımları söz konusu olabilir. Bu durumda zaten ortam sağlayıcıların, belli hepimizin, bazılarımızın okuyarak, bazılarımızın hiç okumayarak kabul şeklinde işaretlediği sözleşmeler mevcut. Hmm. Bu sözleşmelerde herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırı niteliği olmaması gerektiği kabul edilir. Dolayısıyla yine yapılan paylaşımın niteliğine bakarak karar vermek gerekir diyebiliriz. Peki bir eser niteliğinde olan bir fotoğraftan bahsediyoruz diyelim. Bana göre alıntılayarak, çünkü kamusal bir alanda o kişi o fotoğrafı paylaşmış. Benim düşüncem hep şöyleydi. Alıntıladığım, yani paylaşan kişinin, eser sahibinin ismini zikrettiğim sürece paylaşabilirim sosyal medyada diye düşünüyorum. Çünkü bizim akademik hayatta da böyledir. Bir makale veya kitap yazdığınızda bir sürü insanın eserlerinden yararlanırsınız ve isimlerini kurallara uyarak referans olarak gösterirsiniz ve bir sorun olmaz. Hepsine tek tek izin almak söz konusu değildir. Fakat bazı yerlerde bu sosyal medya, kendi yayın evi hesabımı yönettiğim için bakıyorum bazen yanlış bir şey yapmamak adına. Bazı yerlerde hani resmi yazılar olmamakla birlikte yine de eser sahibinden, yani repost edeceğiniz, paylaşacağınız kişiden izin almak gerekir gibi şeyler var. Bunun yasal bir dayanağı var mı? Gerçekten izin almak gerekir mi, yoksa referanslamak yeterli midir? Doğru. Bu yine hangi ortamda ne şekilde paylaşıldığına bağlı ve somut duruma göre aslında yanıtlanması gereken bir soru. Eser sahibinin izni varsa paylaşılabilir. İzninin olup olmadığını dediğim gibi kullanıcı sözleşmesinde olduğunu varsaydığımız örneklerde evet paylaşılması söz konusu olur. Ancak paylaşılmaması da ihlal niteliğinde ya da ticari amaçla paylaşılması söz konusuysa o durumda eser sahibi ya da hak sahibi hukuki yollara da başvurabilir. Yani galiba evet, internet ortamında galiba şöyle bir şey var. Müzikten de bir örnek vereceğim şimdi. Yani şimdi normalde internetin kendi kuralları gereği içerik üretimini herkes yaptığı için bir şekilde bir eseri paylaşması veya işte YouTube'da bir şarkının coverlanması filan, o sosyal medya aracının kendi kuralları gereği bir sorun yaratmıyor. Fakat gerçek asıl eser sahibinin hakkı da her zaman saklı kalıyor. Yani diyelim ki bu fotoğraf konusu için de öyle. 100 kişiden 99'u paylaşmanızdan memnun olur ama bir tanesi çıkıp da niye benim fotoğrafımı paylaştın, ben istemiyorum dediğinde de istememe hakkı vardır sanıyorum. Evet. Veya müzik anlamında da geçen bir piyanist bir arkadaşımızla konuşuyordum. Cover şarkılar yapıp, atıyorum Sezen Aksu'nun şarkılarını veya başka sanatçıların şarkılarını coverlayıp YouTube'a yüklüyor ve çok da takipçisi var. Diyor ki ben o cover'ı yapıp yüklerken YouTube bana soruyor sadece eser sahibi kim? Ben de Sezen Aksu diyorum, işte beyanımı yapıyorum falan filan. Sonuçta YouTube için bu bir sorun teşkil etmiyor diyor. Hatta o üretilmiş haliyle YouTube onun takibini yapıyor. Farklı kanallarda o piyano hali çalınmışsa tıp atıp, o zaman senin hakkını koruyor piyanist olarak vesaire. Ama bazı durumlarda da atıyorum bir sanatçı böyle cover yaptı meşhur oldu. Öyle örnekler de var. Sonra eser sahipleri dönüp hayır YouTube'daki bu coverları kaldırılsın, ben istemiyorum da diyebiliyor. Ve en nihayetinde eser sahibinin böyle bir hakkı olmuş oluyor. Benim anladığım bu, yani tam kesin bir kural yok. Kimse bir şey demiyorsa sosyal medya böyle bir mecra, isteyen istediğini yüklüyor. Ama sonuçta eser sahibi bir noktada karşı çıkarsa da yine eser sahibinin hakları korunuyor. Özetle benim anladığım bu. Şöyle, fikir ve sanat eserlerinin kayıt ve tescili hakkında yönetmelik diye bir düzenleme var. Fikir ve sanat eserleri kanununda dayanarak çıkartılan. Burada zorunlu kayıt ve tescile tabi sinema ve müzik eserleri ve bilgisayar oyunları olarak sınıflandırılan eser gruplarında isteğe bağlı olarak kayıt tescil sistemi getirilmiş. Yine aynı şekilde bu bahsettiğimiz evet. eserlerde cover olan bir müzik eserinden bahsettim. Bu eserler bakımından da dediklerin çok doğru. Buna ek olarak bu çalışmayı yapan kişi Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne bu anlamda bir kayıt yaptırabilir ve kendine ait olduğunu şey yapabilir, böylece tescil ettirebilir. Tabii bu yine nedir? Bir ispat vesikasıdır. Hı hı. Bir başkasının kendi yaptığı çalışmayı izinsiz şekilde kullanması durumunda kendisi tarafından bu çalışmanın öncelikli olarak meydana getirildiğini ispatlayabilir. Ve sonrasında hı. devamında ihlal niteliğine göre gerekli hukuki yollara da başvurabilir. Hı hı. Peki şimdi daha geniş bir şekilde fikrin korunması, fikrin tescillenmesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Diyelim ki benim bugüne kadar dünya üzerinde hiç uygulanmamış bir fikrim var ve bu fikri başka da kimsenin uygulamasını istemiyorum. Bunu tescil ettirebilir miyim? Bu o kadar çok karşılaştığımız bir soru ki özellikle son yıllarda. Fikirler herkesin bir fikri var çünkü değil mi? Aynen öyle. Soyut olarak korunmaz, yani soyut olan fikirler korunmaz ve tescillenmez. İsteğe bağlı kayıt tescil işlemleri de... Onu ancak bir esere, fikri bir esere çevirmek. Bir... Kesinlikle. Hı-hı. Fikirler sonucu meydana gelmiş fikir ve sanat ürünleri yani eserler üzerinden yapılmakta. Dolayısıyla bu işlemlerin hiçbiri korumaya yönelik değildir. Sadece eser sahibini belirlemeye yönelik beyanı dayalı işlemler olabilir. Bunun son yıllarda karşılaşıyoruz dememin sebebi şu. Özellikle satış yöntemleriyle ilgili çokça soru geliyor. Mesela AVM'lerde daha çok görüyoruz. Herhangi bir alanda stand kurarak çeşitli yiyecek içecek olabilir ya da oyunlar vesaire olabilir. Böyle bir fikrim var. İşte bunu ilk ben yaptım. İşte korumak istiyorum, tescillemek istiyorum şeklinde danışanlarımız oluyor. Şunu söylemeliyiz. Bunlar maalesef eser değildir. Bunlar satış yöntemleridir ve know-how eğer ki bir orijinalite de içeriyorsa bunlar know-how olarak şey yapılabilir ve varsa ciddi bir ihlal durumu, o durumda Türk Ticaret Kanunu'ndaki haksız rekabet hükümlerine dayanılarak ihlal vesaire işlemleri gerçekleştirilebilir. Şey için sormak istiyorum. Mesela bir televizyon programı formatı buldum ben. Bunu projelendirdim. Bu o zaman bir eser haline, korunabilir bir şey haline gelmiş oluyor mu bu fikir? O da çok konuşulur. Evet. Çünkü herkes bir televizyon fikrim var, şunu bir kanala götüreyim ama ya çalarlarsa fikrimi gibi formatını tescillemek noterde vesaire mümkün mü? Doğru. Önceki programda konuştuğumuz şekilde zaman damgası veren kuruluşlar tarafından iadeli taahhütlü posta, normal posta ya da notere tasdik ettirmek gibi yöntemlere başvurulabilir. Ama televizyon programları eser midir sorusunun cevabı maalesef Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yok. Ancak Yargıtay mevcut olan dosya daha önce uyuşmazlık konusu edilmiş dosyalar bakımından bunu bir içtihat haline getirmiştir. Televizyon program formatları da eser niteliğindedir. Sadece isminin değiştirilerek program formatının birebir aynı şekilde kullanılması aynı şekilde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. Yani mümkün değildir. Şimdi onunla ilgili bir örnek soracaktım. Sen çok güzel söyledin. Yıllar önce ilk popstar yarışması yurt dışından Türkiye'ye getirilmişti. Osman Tanerkır hak sahibi. Bir kanalda bunu çekmeye başladı. Tamamen işte 4 tane jüriye biliyor. Herkes biliyor formatı. Sonra herhalde kanalla bir uyuşmazlık oldu veya bir dönem sonra başka bir kanala transfer oldu Osman Tan programıyla birlikte. Aynı geride kalan kanal ise popstar ismini Türkstar yaptı. Hatta sanırım jüri üyeleri de aynı kalmıştı. Tamamen birebir o programda bayağı bir süre devam etti. Yani bu nasıl olabildi? O zamanki belki bu 10 sene önceki, 15 sene önceki durum. O zamanki yasanın daha farklı olmasından mı yoksa çekişme sürecinden dolayı mı? Belki de sonunda bir mahkeme süreci oldu ve yani 20 program sonra kalkmıştır onu bilmiyorum ama bayağı bir süre bu yeni isimle devam etti. O nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam o programın uluslararası hak sahibi Avustralyalı bir şirketti ama çok eski zamanda tam olarak hatırlayamıyorum da davaya konu olmuştu, doğru hatırlıyorsun. Osman Tanerkır kendi şirketi üzerine yayın haklarını devralmıştı ve kendi hakkı olduğu için yani hakları devraldığı için başka bir yayıncı kuruluş üzerinden yayınlarına devam et, programını yayınlatmaya devam etmişti diye hatırlıyorum. Dava sonucunu tam olarak bilemiyorum ama hak sahibi aynı zamanda buradaki şirket olduğu için o konuda evet bir eser midir değil midir tartışması olduğunu çok iyi biliyorum. Ya da hangi formatta, hangi ölçüde formatlar kullanılmalıdır, kullanılmamalıdırın da cevabı aslında evet o davanın sonucunda da, o davanın da dahil olduğu pek çok karar sonucunda Yargıtay tarafından içtihata bağlanmış oldu. Peki çok teşekkür ediyorum Deniz. Yine bu bir programımızın daha sonuna geldik. Su gibi aktı. Yayınımıza katıldığın için iki seferdir teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sağ ol. Yeni eserlerini de bekliyoruz inşallah. Ayrıca hukukla ilgili çalışmalarında da başarıların devamını çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Kültür Sektörü programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya pazartesi yine 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Funda Lena'yla Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.